ब्रह्मवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में श्री कृष्ण की अनिर्वचनीय महिमा, धरा द्रोण की तपस्या, अदिति और कद्रु का पारस्परिक शाप से देवकी और रोहिणी के रूप में भूतल पर जन्म, हलधर और श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव। नारद जी ने पूछा, भगवान गोकुल में यशोदा भवन के भीतर श्री कृष्ण को रखकर जब वसुदेव जी ने अपने गृह को प्रस्थान किया, तब नंद राय जी ने किस प्रकार पुत्र उत्सव मनाया? श्री हरि ने वहां रहकर क्या किया? वे कितने वर्षों तक वहां रहे? प्रभु, आप उनकी बाल क्रीड़ा का क्रमशः वर्णन कीजिए। पूर्व काल में गोलोक में श्री राधा के साथ भगवान जी ने जो प्रतिज्ञा की थी, वृंदावन में उस प्रतिज्ञा का निर्वाह उन्होंने किस प्रकार किया? प्रभु, उसमें भूतल पर वृंदावन का स्वरूप कैसा था, उनका रास मंडल कैसा था, ये सब बताइए। रास क्रीड़ा और जल क्रीड़ा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नंद ने कौन सी तपस्या की थी? यशोदा रोहिणी ने कौन सा तप किया था? श्री हरि से पहले हलधर का जन्म कहाँ हुआ था? श्री हरि का अपूर्व आख्यान अमृत खंड के समान माना गया है। विशेषता कवि के मुख में श्री हरि चरित्र में काव्य पद पद पर नूतन प्रतीत होता है। अगर अपने रासमंडल की क्रीड़ा का स्वयं ही वर्णन कीजिए। काव्य में प्रोक्ष वस्तु का वर्णन होता है, परंतु जहां प्रत्यक्ष देखी हुई वस्तु का वर्णन हो उसे उत्तम कहा गया है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण योगिंद्रों के गुरु के भी गुरु हैं। जो जिसका अंश होता है वह उस अंशी के सुख से सुखी होता है। प्रभु, आपने ही ये वर्णन किया है कि आप दोनों नर और नारायण श्री हरि के चरणों में विलीन हो गए थे। उनमें भी आप ही साक्षात गोलोक के अंश हैं, अतः उनके समान ही महान हैं। इसलिए श्री कृष्ण लीलाएं आपके प्रत्यक्ष अनुभव में आई हुई हैं, अतः आप उसका वर्णन कीजिए। भगवान नारायण बोले, नारद, ब्रह्मा शिव शेष गणेश कूर्म धर्म मैं नर तथा कार्तिके, ये नौ श्री कृष्ण के अंश हैं। उन गोलोकनाथ की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है जिन्हें स्वयं हम भी नहीं जानते और न वेद ही जानते हैं? फिर दूसरे विद्वान क्या जान सकते हैं? शुकर, वामन, कलिक, बुद्ध, कपिल और मत्स्य, ये भी श्री कृष्ण के अंश हैं। तथा अन्य कितने ही अवतार हैं जो श्री कृष्ण की कला मात्र हैं। नरसिंह, राम तथा शेरद्वीप के स्वामी विराट विष्णु पूर्ण अंश से संपन्न हैं। श्री कृष्ण परिपूर्णतम परमात्मा हैं। वे स्वयं ही बैकुंठ और गोकुल में निवास करते हैं। बैकुंठ में वे कमलाकांत कहे गए हैं और रूप भेद से चतुर्भुज हैं। गोलोक और गोकुल में वे द्विभुज श्री कृष्ण स्वयं ही राधाकांत कहलाते हैं। योगी पुरुष इन्हीं के तेज को सदा अपने चित्त में धारण करते हैं। भक्त पुरुष इन्हीं भगवान के तेजों में चरणारविंद का चिंतन करते हैं। भला तेजस्वी के बिना तेज कहाँ रह सकता है? ब्राह्मण सुनो, मैं तुमसे यशोदा नंद और रोहिणी के तप का वर्णन करता हूँ, जिसके कारण उन्होंने श्री हरि का मुख देखा था। वसुओं में श्रेष्ठ तपोधन द्रोण नंद नाम से इस धरातल पर अवतीर्ण हुए थे। उनकी पत्नी जो तपस्विनी धरा थी, वे ही सती साध्वी यशोदा हुई। सर्पों को जन्म देने वाली नागमाता कद्रु ही रोहिणी बनकर भूतल पर प्रकट हुई थी। इनके जन्म और चरित्र का वर्णन करता हूं, सुनो। एक समय की बात है, पुण्यदायक भारतवर्ष में गौतम आश्रम के समीप गंधमाधन पर्वत पर धरा और द्रोण ने तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या का उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। सुप्रभा के निर्जन तट पर 10,000 वर्षों तक वे वसु दंपति तपस्या में लगे रहे, परंतु उन्हें श्री हरि के दर्शन नहीं हुए। तब वे दोनों वैराग्यवश अग्नि कुंड का निर्माण करके उसमें प्रवेश करने को उद्यत हो गई। उन दोनों को मरने के लिए उत्सुक देखकर वहां आकाशवाणी हुई, वसुश्रेष्ठ तुम दोनों दूसरे जन्म में भूतल पर अवतीर्ण होकर गोकुल में अपने पुत्र के रूप में श्री हरि के दर्शन करोगे। योगियों को भी उन भगवान का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी ध्यान के द्वारा उन्हें वश में कर पाना संभव है। वे ब्रह्मा आदि देवताओं के भी वंदनीय हैं। ये सुनकर धरा और द्रोण सुखपूर्वक अपने घर को चलेगी और भारतवर्ष में जन्म लेकर उन्होंने श्री हरि के मुखारविंद के दर्शन किए। इस प्रकार यशोदा और नंद का चरित्र तुमसे कहा गया, अब देवताओं के लिए भी परम गोपनीय रोहिणी का चरित्र सुनो। एक समय देव माता अदिति ने ऋतुमती होने पर समस्त श्रृंगारों से सज्जित होकर अपने पति देव श्री कश्यप जी से मिलना चाहा। उस समय कश्यप जी अपनी दूसरी पत्नी सर्प माता कद्रु के पास थे। कश्यप जी के आने में विलंब होने पर अदिति को बड़ा शोभ हुआ और उन्होंने कद्रु को शाप दे दिया कि वे स्वर्ग लोक को त्याग कर मानव योनि को प्राप्त हो। इस बात को सुनकर कद्रु ने भी अदिति को शाप दे दिया कि वे जरायुक्त होकर मृत्यु लोक में मानव योनि में जाए। इस प्रकार दोनों के शापग्रस्त होने पर कश्यप जी ने कद्रु को सांत्वना देकर समझाया कि तुम मेरे साथ मृत्यु लोक में जाकर श्री हरि के मुख कमल का दर्शन प्राप्त करोगी। तदंतर कश्यप जी ने अदिति के घर जाकर उनकी इच्छा पूर्ण की। उसी ऋतु से देवराज का जन्म हुआ। इसके बाद अदिति ने देवकी के रूप में, कद्रु ने रोहिणी के रूप में और कश्यप जी ने श्री कृष्ण के पिता श्री वासुदेव जी के रूप में जन्म ग्रहण किया। यह सारा गोपनीय रहस्य बताया गया। अब अनंत अप्रमेय तथा शस्त्रों मस्तक वाले भगवान बलदेव जी के जन्म का वृतांत सुनो। रोहिणी वासुदेव जी की प्रेसी भार्या थी। वे वासुदेव जी की आज्ञा से संकर्षण की रक्षा के लिए गोकुल में चली गई। कंस से भयभीत होने के कारण उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा था। उन दिनों योग माया ने श्री कृष्ण की आज्ञा से देवकी के सातवें गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। उस गर्भ को स्थापित करके वे देवी तत्काल कैलाश पर्वत को चली गई। कुछ दिनों के बाद रोहिणी नंद भवन में श्री कृष्ण के अंश स्वरूप पुत्र को जन्म दिया। उसकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान गोर थी। वह बालक साक्षात ईश्वर था। उसके मुख पर मंद हास्य की मनोहर छटा एवं प्रसन्नता छा रही थी। वह ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहा था। उसके जन्म मात्र से देवताओं में आनंद छा गया। स्वर्ग लोक में धुंधवी आनक और मुरज आदि दिव्य वाद्य बाज उठे। आनंदमग्न हुए देवता शंख ध्वनि के साथ जय जयकार करने लगे। नंद का हृदय हर्ष से उल्लसित हो उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। दाय ने आकर बालक की नाल काटी और उसे नहलाया। समस्त आभूषणों से भूषित गोपियां जय जयकार करने लगी। उस प्राय पुत्र के लिए भी नंद ने बड़े आदर के साथ महान उत्सव मनाया। यशोदा जी ने गोपियों तथा ब्राह्मणियों को प्रसन्नतापूर्वक धन दान दिया। नाना प्रकार के द्रव्य सिंदूर एवं तेल प्रदान किए। इस प्रकार मैंने तुमसे नंद और यशोदा के तप का प्रसंग कहा, हल्दर के जन्म की कथा कही तथा रोहिणी के चित्र को सुनाया। अब तुम्हें जो अभीष्ट है वे नंद पुत्र उत्सव का प्रसंग सुनो। वह सुखदायक, मोक्षदायक तथा जन्म मृत्यु और जरावस्था का निवारण करने वाला सार तत्व है। श्री कृष्ण का मंगल में चरित्र वैष्णव का जीवन है। वह समस्त अशुभ का विनाशक तथा श्री हरि के दास्य भाव को देने वाला है। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को नंद भवन में रख दिया और उनकी कन्या को गोद में लेकर वे हर्षपूर्वक अपने घर को लौट आए। ये प्रसंग तथा उस कन्या का श्रवण सुखद चरित्र पहले कहा जा चुका है। आप गोकुल में जो श्री कृष्ण की मंगलमय लीला प्रकट हुई उसे बताता हूं, सुनो। जब वसुदेव जी अपने घर को लौट गए तब जया तिथि अष्टमी से युक्त उस विजयपूर्ण मंगल में सूतकागार में नंद और यशोदा ने देखा उनका पुत्र धरती पर पड़ा हुआ है। उनके श्री अंगों से नवीन मेघमाला के समान तेज पुंज में श्याम कांति प्रस्फुटित हो रही है। वह नग्न बालक बड़ा सुंदर दिखाई देता था। उसकी दृष्टि ग्रह के शिखर भाग की ओर लगी हुई थी। उसका मुख शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। दोनों नेत्र नील कमल की शोभा को छीने लेते थे। वह कभी रोता था और कभी हंसने लगता था। उसके श्री अंगों में धूलि के कण लगे हुए थे। उनके दोनों हाथ धरती पर टिके हुए थे और युगल चरणारविंद प्रेम के पुंज से जान पड़ते थे। उस दिव्य बालक श्री हरि को देखकर पत्नी सहित नंद को बड़ी प्रसन्नता हुई। धाय ने ठंडे जल से बालक को नहलाया और उसकी नाल काट दी। उस समय गोपियां हर्ष से जय जयकार करने लगी। व्रज की सारी गोपिकाएं बालिका और युवतियां भी ब्राह्मण पत्नियों के साथ सूतकागार में आईं। उन सब ने आकर बालक को देखा और प्रसन्नतापूर्वक उसे आशीर्वाद दिया। नंद नंदन की भूरी भूरी प्रशंसा करती हुई वे उन्हें अपनी गोद में ले लेती थी। उनमें से कितनी ही गोपियां रात में वहां रह गई। नंद ने वस्त्र सहित स्नान करके धुली हुई धोती और चादर धारण की। फिर प्रसन्नचित होकर वहां परंपरागत विधि का पालन किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनसे मंगल पाठ करवाया, नाना प्रकार के बाजे बजवाए, वंदी जनों को धन दान दिया। तत्पश्चात नंद ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को धन दिया और उत्तम रत्न मूंगे और हीरे भी आनंद आदर पूर्वक उन्हें दिए। तिलों के 7 पर्वत, स्वर्ण के 100 ढेर, चांदी, धान्य की पर्वत उत्तम राशि, वस्त्र, शस्त्रों मनोरम गौएं, दही, दूध, शक्कर, माखन, घी, मधु, मिठाई, लड्डू, स्वादिष्ट मोदक, सब प्रकार की खेती से भरी पूरी भूमि, वायु के समान वेगशाली घोड़े, पान और तेल, इन सब का दान करके नंद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सूतकागार की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया। मंत्रज्ञ मनुष्यों तथा बड़ी बूढ़ी गोपियों को लगाया। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा वेदों का पाठ कराया, एकमात्र मंगल में हरि नाम का कीर्तन कराया तथा देवताओं की पूजा करवाई। युवती तथा बड़ी बूढ़ी ब्राह्मण पत्नियां बालक बालिकाओं को साथ लेकर मुस्कुराती हुई नंद भवन में आई। नंद राय जी ने उनको भी नाना प्रकार के धन और रत्न दिए। रत्न में अलंकारों से भूषित बड़ी बूढ़ी गोपियां भी मुस्कुराती हुई तीव्र गति से नंद मंदिर में आई। उन्हें बहुत से वस्त्र, चांदी और शस्त्र गौए सादर अर्पित की। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ विविध ज्योतिषी जिनकी वाणी सिद्ध थी हाथ में पुष्प के लिए नंद मंदिर में पधारे। नंद जी ने उन्हें नमस्कार करके प्रसन्नतापूर्वक उनके सामने विनय प्रकट की। उन सब ने आशीर्वाद दिए और उत्तम बालक को देखा। इस प्रकार व्रजराज नंद ने सामग्री एकत्र करके पुत्र उत्सव मनाया और ज्योतिषियों द्वारा शुभ अशुभ भविष्य का प्रकाशन कराया। तदंतर वह बालक नंद भवन में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। श्री कृष्ण और हलधर दोनों ही माता का दुग्ध पान करते थे। मुनि वहां नंद के पुत्र उत्सव में प्रसन्न हुई रोहिणी देवी ने आई हुई स्त्रियों को प्रसन्नतापूर्वक तेल, सिंदूर और तांबूल प्रदान किए। वे सब बालक के सिर पर आशीर्वाद देकर अपने अपने घर को चली गई। केवल यशोदा, रोहिणी और नंद ये ही उस घर में हर्षपूर्वक रहे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन राज्यसभा में संत सिंहासन पर बैठे हुए कंस को बड़ी मधुर आकाशवाणी सुनाई दी। ओ महामूल नरेश, क्या कर रहा है? उसने अपने कल्याण का उपाय सोच तेरा काल धरती पर उत्पन्न हो चुका है। वसुदेव ने माया से तेरे शत्रुभूत बालक को नंद के हाथ में दे दिया और उनकी कन्या लाकर तुझे सौंप दी। ये कन्या माया का अंश है और वसुदेव के पुत्र के रूप में साक्षात श्री हरि अवतीर्ण हुए हैं। वे ही तेरे प्राण हंता हैं। इस समय गोकुल के नंद मंदिर में उनका पालन पोषण हो रहा है। देवकी का सातवां गर्भ भी मृत नहीं हुआ है। योग माया ने उस गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। उस गर्भ से शेष के अंशभूत महाबली बलदेव जी प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण और बलभद्र दोनों तरह काल हैं और इस समय गोकुल के नंद भवन में पल रहे हैं। वे आकाशवाणी सुनकर राजा कंस का मस्तक झुक गया। उसे सहसा बड़ी भारी चिंता हुई। उसने अनमने होकर आहार को भी त्याग दिया और प्राणों से भी बढ़कर प्रेसी बहन सती साधी पूतना को बुलाकर उस नीतिज्ञ नरेश ने भरी सभा में इस प्रकार कहा। कंस बोला, पूतने, मेरे कार्य की सिद्धि के लिए गोकुल के नंद मंदिर में जाओ और अपने एक दुग्ध को विष से ओतप्रोत करके शीघ्र नंद के नवजात शिशु के मुख में डाल दो। वससे तुम मन के समान वेग से चलने वाली माया शास्त्र में निपुण और योगिनी हो, अतः माया से मानवी रूप धारण करके तुम वहां जाओ। तुम दुर्वासा से महामंत्र की दीक्षा लेकर सर्वत्र जाने और सब प्रकार का रूप धारण करने में समर्थ हो। ऐसा कहकर महाराज कंस उस राज्यसभा में चुप हो रहा। इधर स्वेच्छाचार ने पूतना कंस को प्रणाम करके वहां से चल दी। उसने परम सुंदरी नारी का रूप धारण कर लिया। उसकी अंग कांति तमाए हुए स्वर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। वे अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी और मस्तक पर मालती की माला से अलंकृत केशपाश धारण किए हुए थी। उसके ललाट में कस्तूरी की बेंदी से युक्त सिंदूर की रेखा शोभा पा रही थी। पैरों में मंजीर और कटी भाग में करधनी की मधुर झंकार फैल रही थी। व्रज में पहुंचकर पूतना ने मनोहर नंद भवन पर दृष्टिपात किया। वह दुर्लंघ एवं गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। साक्षात विश्वकर्मा ने दिव्य प्रस्त्रों द्वारा उसका निर्माण किया था। इंद्रनील मरकत और पद्म राग मणियों से उस भव्य भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। सोने के दिव्य कलश और चित्रित शुभ शिखर उस नंद मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। चार द्वारों से सम अलंकृत गगन चुंबी परकोटे उस भवन के आभूषण थे। उसमें लोहे के किवाड़ लगे हुए थे। द्वारों पर द्वारपाल पहरा दे रहे थे। वे परम सुंदर एवं रमणीय भवन सुंदरी गोपांगनाओं से आविष्टित था। मोती माणिक्य पारस मणि तथा रत्न आदि वैभव से भरे हुए उस भव्य भवन में स्वर्ण में पात्र और घट भरी संख्या में दिखाई दे रहे थे। करोड़ों गमुए उस भवन के द्वार की शोभा बढ़ा रही थी। लाखों ऐसे गोप किंकर वहां विद्यमान थे जिनका भरण पोषण नंद भवन से ही होता था। विभिन्न कार्यों में लगी हुई सहस्त्रों दासियां उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी। सुंदरी पूतना ने अत्यंत मनोहर वेश धारण करके मंद मुस्कान की छटा बिखेरते हुए नंद मंदिर में प्रवेश किया। उसे महल में प्रवेश करती देख वहां की गोपियों ने उसका बहुत आदर किया। वे सोचने लगी, ये कमलाल्या लक्ष्मी अथवा साक्षात दुर्गा ही तो नहीं है जो साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारी हैं। गोपियों और गोपों ने उसे प्रणाम किया और कुशल समाचार पूछा। उसे बैठने के लिए सिंहासन दिया और पैर धोने के लिए जल अर्पित किया। पूतना ने भी गोप बालकों का कुशल मंगल पूछा। वे सुंदरी वहां मुस्कुराती ही सिंहासन पर बैठ गई। उसने बड़े आदर के साथ गोपियों का दिया हुआ पाद्य जल ग्रहण किया। तब सब गोपियों ने पूछा, स्वामिनी तुम कौन हो? इस समय तुम्हारा निवास कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है और यहां पधारने का प्रयोजन क्या है, ये बताओ। उन गोपियों का ये वचन सुनकर वे भी मनोहर वाणी में बोली, मैं मथुरा की रहने वाली गोपी हूं। इस समय एक ब्राह्मण की भार्या हूं। मैंने संदेशवाहक के मुख से यह मंगल सूचक संवाद सुना है कि वृद्धावस्था में नंद राय जी के यहां महान पुत्र का जन्म हुआ है। ये सुनकर मैं उस पुत्र को देखने और उसे अभीष्ट आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। तुम लोग नंद नंदन को यहाँ ले आओ, मैं उसे देखूंगी और आशीर्वाद देकर चली जाऊंगी। ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर यशोदा जी का हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्हें बेटे से प्रणाम करवाकर उसे उस ब्राह्मणी की गोद में दे दिया। बालक को गोद में लेकर उस सती साधी पुण्यवती पूतना ने बारंबार उसका मुख चूमा और सुखपूर्वक बैठकर श्री हरि के मुख में उसने उसको दुग्ध पान कराया। साथ ही वह बोली, गोप सुंदरी, तुम्हारा ये सुंदर बालक अत्यंत अद्भुत है। ये गुणों में साक्षात भगवान नारायण के समान है। श्री कृष्ण उस विषैले दुग्ध को पीकर उसकी छाती पर बैठे बैठे हंसने लगे। उन्होंने उस विष मिश्रित दूध को सुधा के समान मानकर पूतना के प्राणों के साथ ही पी लिया। साधी पूतना ने अपने प्राणों के साथ ही बालक को त्याग दिया। वह प्राणों का त्याग करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसका आकार और मुख विकराल दिखाई देने लगे। वह उतान मुंह होकर पड़ी थी। उसने स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया। फिर वह शीघ्र ही रत्नसार निर्मित दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गई। उस विमान को लाखों मनोहर दिव्य एवं श्रेष्ठ पार्षद सब ओर से घेर कर बैठे थे। उनके हाथों में लाखों चवर ढुल रहे थे। लाखों दिव्य दर्पण उस दिव्य रथ की शोभा बढ़ा रहे थे। अग्नि शुद्ध सूक्ष्म दिव्य वस्त्र से उस श्रेष्ठ विमान को सजाया गया था। उसमें नाना प्रकार के चित्र विचित्र मनोहर रत्न में कलश शोभा दे रहे थे। उस रथ में 100 पहिए लगे थे। वह सुंदर विमान रत्नों की तेज से प्रकाशित हो रहा था। पूर्वोक्त पार्षद पूतना को उस रथ पर बिठाकर उसे उत्तम गोलोक धाम में ले गए। उस अद्भुत दृश्य को देखकर गोप और गोपिकाएं चकित हो गई। कंस भी ये सारा समाचार सुनकर बड़ा विस्मित हुआ। यशोदा मैया बालक को गोद में उठाकर उसे दुग्ध पिलाने लगी। उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा बालक के कल्याण के लिए मंगल पाठ करवाया। नंद राय ने बड़े आनंद से पूतना के देह का दाह संस्कार किया। उसमें उसकी चिता से चंदन अग्र और कस्तूरी के समान सुगंध निकल रही थी। नारद जी ने पूछा, भगवान, राक्षी पूतना के रूप में वह कौन ऐसी पुण्यवती सती थी जिसने श्री हरि को अपना दुग्ध पान पिलाया? किस पुण्य से भगवान जी के दर्शन करके वह उनके परम धाम में गई? नारायण बोले, देवऋषि, बलि के यज्ञ में वामन का मनोहर रूप देखकर बलि की कन्या रत्नमाला ने उनके प्रति पुत्र स्नेह प्रकट किया था। उसने मन ही मन ये संकल्प किया था कि यदि इस पुत्र के समान मेरे पुत्र होता तो मैं उसको दुग्ध पान कराती, उसे वक्षस्थल पर बिठाती। भगवान से उसका ये मनोरथ छिपा नहीं रहा और उन्होंने इस प्रकार जन्मांतर में उसका दुग्ध पान किया। भक्तों की वांछा पूर्ण करने वाले उन कृपा निधान ने पूतना को माता की गति प्रदान की। राक्षी पूतना ने श्री कृष्ण को विष लिपटा हुआ दुग्ध पान कराकर देश भक्ति के द्वारा भी माता के समान गति प्राप्त कर ली। ऐसे परम दयालु भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर मैं और किसका भजन करूं विप्रवार? इस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया जो पद पद पर अत्यंत मधुर हैं। इसके अतिरिक्त भी जो श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं हैं उनका तुम्हारे समक्ष वर्णन आरंभ करता हूं। त्रिनावर्त का उद्धार तथा उसके पूर्व जन्म का परिचय। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन गोकुल में सती साध्वी नंद रानी यशोदा बालक को गोद में लिए घर के काम काज में लगी हुई थी। उस समय गोकुल में बवंडर का रूप धारण करने वाला त्रिनावर्त आ रहा था। मन ही मन उसके आगमन की बात जानकर श्री हरि ने अपने शीर का भार बढ़ा लिया। उस भार से पीड़ित होकर मैया यशोदा ने लाला को गोद से उतार दिया और खाट पर सुलाकर वह जमुना जी के किनारे चली गई। इसी बीच में वह बबंडर रूपधारी असुर वहां पे आ पहुंचा और उस बालक को लेकर घुमाता हुआ 100 योजन ऊपर जा पहुंचा। उसने वृक्षों की डालियां तोड़ दी और इतनी धूल उड़ाई कि गोकुल में अंधेरा छा गया। उस मायावी असुर ने तत्काल ये सब उत्पात किया। फिर वह स्वयं भी श्री हरि के भार से आक्रांत होकर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री हरि का स्पर्श प्राप्त करके वह असुर भी भगवत धाम को चला गया। अपने कर्मों का नाश करके सुंदर दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर गोलोक में जा पहुंचा। वह पांड्य देश का राजा था और दुर्वासा के शाप से असुर हो गया था। श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर उसने गोलोक धाम में स्थान प्राप्त कर लिया। मुनि, बवंडर का रूप समाप्त होने पर भय से विहल गोप गोपियों ने जब खोज की तब बालक को शैया पर न देखकर सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। भय से अपनी अपनी छाती पीटने लगे। कुछ लोग मूर्छित हो गए और कितने ही फूट फूट कर रोने लगे। खोजते खोजते उन्हें वह बालक ब्रज के भीतर एक फुलवाड़ी में पड़ा दिखाई दिया। उसके सारे अंग धूल से धूसर हो रहे थे। एक सरोवर के बाहरी तट पर जो पानी से भीगा हुआ था पड़ा हुआ वह बालक आकाश की ओर एक तक देखता और भय से कातर होकर बोलता था। नंद जी ने तत्काल बच्चे को उठाकर छाती से लगा लिया। उसका मुंह देख देख कर वे शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। माता यशोदा रोहिणी भी शीघ्र बालक को देखकर रो पड़ी और उसे गोद में लेकर बार बार उसका मुख चूमने लगी। उन्होंने बालक को नहलाया और उसकी रक्षा के लिए मंगल पाठ कराया। इसके बाद यशोदा जी ने अपने लाला को दुग्ध पान कराया। उस समय उनके मुख और नेत्रों में प्रसन्नता छा रही थी। नारद जी ने पूछा, भगवान, पांड्य देश के राजा को दुर्वासा जी ने क्यों शाप दिया? आप इस प्राचीन इतिहास को भली भांति विचार करके कहिए। भगवान नारायण बोले, एक बार पांड्य देश के प्रतापी राजा अपनी 1000 पत्नियों के साथ लेकर मनोहर निर्जन प्रदेश में गंधमाधन पर्वत की नदी तीरस्थ पुष्पवाटिका में जाकर सुख से विहार करने लगे। एक दिन वे नदी में अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय उन लोगों के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे। इसी बीच अपने हजारों शिष्यों को साथ लिए महामुनि दुर्वासा उधर से निकले। मतवाले सहस्त्राक्ष ने उनको देख लिया, पर वे ना जल से निकले और ना प्रणाम किया, ना वाणी से, ना हाथ के संकेत से ही कुछ कहा। इस निर्लजता और उद्दंडता को देखकर दुर्वासा ने उनको योग भ्रष्ट होकर भारत में लाख वर्षों तक असुर योनि में रहने का शाप दे दिया और कहा कि इसके अनंतर श्री हरि के चरण कमल का स्पर्श प्राप्त होने पर असुर योनि से उद्धार होकर तुम्हें गोलोक की प्राप्ति होगी। और उनकी पत्नियों से कहा कि तुम लोग भारत में जाकर विभिन्न स्थानों में राजाओं के घरों में जन्म धारण करके राजकन्या होगी। मुनिंद्र के शाप को सुनकर सब लोग हाहाकार कर उठे। राजा सहस्त्राक्ष की पत्नियां करुण विलाप करने लगी। अंत में राजा ने एक बड़े अग्नि कुंड का निर्माण कराया और श्री हरि के चरण कमलों का हृदय में चिंतन करते हुए वे पत्नियों सहित उसमें प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार वह राजा सहस्त्राक्ष त्रिनावर्त नामक असुर होने के पश्चात श्री हरि का स्पर्श पाकर उनके परम धाम में चले गए और उनकी रानियों ने भारतवर्ष में मनवांछित जन्म ग्रहण किया। इस तरह श्री हरि का ये सारा उत्तम महात्म्य कहा गया। साथ ही मुनिवर दुर्वासा के शापवश असुर योनि में पड़े हुए पांड्य नरेश के उद्धार का प्रसंग भी सुनाया गया। अब यशोदा के घर गोपियों का आगमन और उनके द्वारा उन सब का सत्कार, शिशु श्री कृष्ण के पैरों के आघात से शकट का चूर चूर हो जाना तथा श्री कृष्ण कवच का प्रयोग एवं महात्म्य। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन नंद पत्नी यशोदा अपने घर में भूखे बालक गोविंद को गोद में लेकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक दुग्ध पिला रही थी। इसी समय नंद मंदिर में बहुत सी गोपियां आईं, जिनमें कुछ बड़ी बूढ़ी थी, कुछ यशोदा की सखियां थी, इनके साथ और भी बालक बालिकाएं थी। उस दिन नंद जी के यहाँ अभ्युदय कर्म का संपादन हुआ था। उस अवसर पर गोपियों को आती देख सती यशोदा ने अतृप्त बालक श्री कृष्ण को शीघ्र सैया पर सुला दिया और स्वयं उठकर प्रसन्नतापूर्वक उनको प्रणाम किया। इतना ही नहीं, आनंदित हुई गोपी यशोदा ने उन सबको तेल, सिंदूर, पान, मिष्ठान, वस्त्र, आभूषण भी दिए। इस बीच में माया के स्वामी भगवान श्री कृष्ण माया से भूखे बनकर दोनों चरण ऊपर फेंक फेंक कर रोने लगे। उनके पास ही गोरस के मटकों से भरा हुआ छकड़ा खड़ा था। श्री कृष्ण का एक पैर उससे जा लगा। विशंबर के पैर का आघात लगने से वह छकड़ा चूर चूर हो गया। उस छकड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसके टूटे काठ वहीं बिखर गए और उस पर लदा हुआ दही, दूध, माखन, घी और मधु धरती पर गिर पर बह चला। ये आश्चर्य देख भय से व्याकुल हुई गोपियां बालक के पास दौड़ी हुई आईं। उन्हें देखा छकड़ा टूट चुका है और बालक उसकी बिखरी हुई लकड़ियों के भीतर दबा है। टूटे फूटे मटकों का समूह तथा बहुत सा गोरस भी वहां गिरा दिखाई दिया। लकड़ियों को दूर फेंककर भय से व्याकुल ही यशोदा ने बालक को गोद में उठा लिया। योग माया की कृपा से उसके सारे अंग सुरक्षित थे। वह भूख से व्याकुल हो रहा था। यशोदा जी ने उसको दुग्ध पान खिलाया और स्वयं शोक से व्याकुल होकर फूट फूट कर रोने लगी। गोपों ने वहां खेलते हुए बालकों से पूछा, छकड़ा कैसे टूटा है? इसके टूटने का कोई कारण तो नहीं दिखाई देता है। सहसा ये अद्भुत कांड कैसे घटित हो गया? उसकी बात सुनकर सब बालक बोले, गोपगण सुनो, अवश्य श्री कृष्ण के चरणों का धक्का लगने से ये छकड़ा टूटा है। बालकों की ये बात सुनकर गोप और गोपियां हंसने लगी। उन्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे बोली, बच्चों की बातें सत्य नहीं है। तुरंत श्रेष्ठ ब्राह्मण आए और उन्होंने शिशु की रक्षा के लिए स्वस्ति वाचन किया। एक ब्राह्मण ने शिशु के शीर पर हाथ रखकर कवच पढ़ा। वह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त कवच मैं तुम्हें बता रहा हूं। यह वही कवच है जिसे पूर्व काल में श्री विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को भगवती योग माया ने दिया था। उस समय जल में शयन करने वाले त्रिलोकी नाथ विष्णु जल के भीतर नींद ले रहे थे और ब्रह्मा जी मधु कैटभ के भय से डरकर योग निद्रा की स्तुति कर रहे थे। उसी अवसर पर योग निद्रा ने उन्हें कवच का उपदेश दिया था। योग निद्रा बोली, भ्रमण, तुम अपना भय दूर करो। जगतपते, जहां श्री हरि विराजमान है और मैं मौजूद हूं, वहां तुम्हें भय किस बात का है? तुम यहां सुखपूर्वक रहो। श्री हरि तुम्हारे मुख की रक्षा करें, मधुसूदन मस्तक की रक्षा करें, श्री कृष्ण दोनों नेत्रों की रक्षा करें तथा राधिकापति नासिका की रक्षा करें, माधव दोनों कानों की रक्षा करें, कंठ की और कपाल की रक्षा करें, कपोल की, गोविंद और केशव की स्वयं केशव रक्षा करें, ऋषिकेश के अधर अध्रोष्ट की, गदा अग्रज दंत पंक्ति की, राशेश्वर रसना की और भगवान वामन तालु की रक्षा करे, मुकंद तुम्हारी वक्ष स्थल की रक्षा करे, दैत्य सूदन उदर का पालन करे, जनार्दन नाभि की और विष्णु तुम्हारी ठोड़ी की रक्षा करे, पुरुषोत्तम तुम्हारे दोनों नितंबों और गोह बाघ की रक्षा करे, भगवान जानकीश्वर तुम्हारे युगल जानुओं की घुटनों की सरदार रक्षा करे, नरसिंह सर्वत्र संकट में दोनों हाथों की और कमल उद्भव रा तुम्हारे दोनों चरणों की रक्षा करे, ऊपर नारायण और नीचे कमलापति तुम्हारी रक्षा करे, पूर्व दिशा में गोपाल तुम्हारा पालन करें, अग्नि कोण में दशमुख हंता श्री राम तुम्हारी रक्षा करें, दक्षिण दिशा में वनमाली, नैऋत्य कोण में वैकुंठ तथा पश्चिम दिशा में सत्पुरुषों की रक्षा करने वाले स्वयं वासुदेव तुम्हारा पालन करें, वायव्य कोण में अजन्मा विश्रवा श्री हरि सदा तुम्हारी रक्षा करें, उत्तर दिशा में कमलासन ब्रह्मा अपने तेज से सदा तुम्हारी रक्षा करें, ईशान कोण में ईश्वर रक्षा करें, शत्रुजित सर्वत्र पालन करें, जल थल और आकाश में तथा निद्रावस्था में श्री रघुनाथ जी रक्षा करें। भ्रमण, इस प्रकार परम अद्भुत कवच का वर्णन किया गया। पूर्व काल में मेरे स्मरण करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक मुझे इसका उपदेश दिया था। शंभु के साथ जब निर्लक्ष घोर एवं दारुण संग्राम चल रहा था, उस समय आकाश में खड़े होकर मैंने इस कवच की प्राप्ति मात्र से तत्काल उसे पराजित कर दिया था। इस कवच के प्रभाव से शंभु धरती पर गिरा और मर गया। पहले सैकड़ों वर्षों तक भयंकर युद्ध करके जब शुंभ मर गया, तब कृपालु गोविंद आकाश में स्थित होकर कवच और माल्य देकर गोलोक को चले गए। मुनि, इस प्रकार कल्पांतर का वृतांत कहा गया है। इस कवच के प्रभाव से कभी मन में भय नहीं होता है। मैंने प्रत्येक कल्प में श्री हरि के साथ रहकर करोड़ों ब्रह्माओं को नष्ट होते हुए देखा है। ऐसा ये कवच, ऐसा कहकर कवच देकर देवी योग निद्रा अंतर ध्यान हो गई और कमल उद्भर ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल में निशंक भाव से बैठे रहे, जो इस उत्तम कवच को सोने के यंत्र में मड़ाकर कंठियां दाहिनी बाह में बांधता है, उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है तथा उसे विष अग्नि सर्प और शत्रुओं से कभी भय नहीं होता। जल थल और अंतरिक्ष में तथा निद्रावस्था में भगवान सदा उसकी रक्षा करते हैं। ब्राह्मण ने नंद शिशु के कंठ में वह कवच बांध दिया। इस प्रकार साक्षात श्री हरि ने अपना ही कवच अपने कंठ में धारण किया। मुने, श्री हरि के इस कवच का संपूर्ण प्रभाव बताया गया। भगवान अनंत हैं, वे अपनी महिमा से कभी अलग नहीं होते, उनके प्रभाव की कहीं तुलना नहीं है। भगवान नारायण कहते हैं, महामुनि आप श्री कृष्ण का कुछ और महात्म्य सुनो। जो विघ्न विनाशक, पापहारी, महान पुण्य प्रदान करने वाला तथा परम उत्तम है। एक दिन की बात है, सोने के सिंहासन पर बैठी हुई नंद पत्नी यशोदा भूखे हुए श्री कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें दुग्ध पान खिला रही थी। उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण शिष्य समूह से घिरे हुए वहां पर आ गए। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे और शुद्ध स्फटिक की माला पर ब्रह्म का जप कर रहे थे। दंड और छत्र धारण किए हुए, श्वेत वस्त्र पहने थे। वे महर्षि अपने ध्वल दंत पंक्तियों के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। वेद और वेदांगों के पारंगत तो वे थे ही, ज्योतिर्विद्या के मूर्तिमान स्वरूप थे। उन्होंने अपने मस्तक पर तपाए हुए सन के समान पिंगल जटाभार धारण कर रखा था। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रदेव की कांति को लज्जित कर रहा था। गोरे गोरे अंग और कमल जैसे नेत्र वाले वे योगी राज भगवान शंकर के शिष्य थे तथा गदाधारी श्री विष्णु के प्रति विशुद्ध भक्ति रखते थे। वे श्रीमान महर्षि प्रसन्नतापूर्वक शिष्य को पढ़ाते थे। उनके एक हाथ में व्याख्या की मुद्रा सुस्पष्ट दिखाई देती थी। वे वेदों की अनेक प्रकार की व्याख्या लीला पूर्वक करते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो चारों वेदों का तेज मूर्तिमान हो गया हो। उनके कंठ में साक्षात सृष्टि का वास था। वे शास्त्रीय सिद्धांत के एकमात्र विशेषज्ञ थे और दिन रात श्री कृष्ण चरणारविंदों के ध्यान में तत्पर रहते थे। उन्हें जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त थी। वे सिद्धों के स्वामी, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। उन्हें देखकर यशोदा जी खड़ी हो गई। उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए सोने का सिंहासन देकर आतिथ्य के लिए पाद्य अर्ध्य गौ तथा मधुपर्क निवेदन किया। मुस्कुराती हुई नंद रानी ने अपने बालक से मुनिंद्र की वंदना करवाई। मुनि ने भी मन ही मन श्री हरि को सौ सौ प्रणाम किए और प्रसन्नतापूर्वक वेद मंत्रों के अनुकूल आशीर्वाद दिया। यशोदा जी ने मुनि के शिष्यों को भी प्रणाम किया तथा भक्ति भाव से उन सब के लिए पृथक पृथक पाद्य आदि अर्पित किए। उन शिष्यों ने यशोदा जी को आशीर्वाद दिया। मुनि अपने शिष्यों के साथ पैर धोकर जब सिंहासन पर बैठे, तब सती साध्वी यशोदा बालक को गोद में लेकर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुनि के आगमन का कारण पूछने को उद्यत हुई। वे बोली, मुनि आप सो आत्राराम महर्षि हैं, आपसे कुशल मंगन पूछना यद्यपि उचित नहीं है, तथापि इस समय आपका कुशल समाचार पूछ रही हूँ। अबला बुद्धि ही ना होती हैं। अतः आप मेरे इस दोष को क्षमा कर देंगे। साधु पुरुष सदा ही मूढ़ मनुष्यों के दोषों की क्षमा करते रहते हैं। तंतर, अंगिरा, अत्रि, मृचि और गौतम आदि बहुत से ऋषि मुनियों ने के नाम लेकर यशोदा ने पूछा, प्रभु इन पुण्य श्लोक महात्माओं में से आप कौन हैं? कृपया मुझे बताइए। यद्यपि आपसे उत्तर पाने के योग्य मैं नहीं हूं, तथापि आप मुझे मेरी पूछी हुई बात बताइए। आप जैसे महात्मा पुरुष प्रसन्न मन से शिशु को आशीर्वाद देने योग्य हैं। निश्चय ही ब्राह्मणों का आशीर्वाद तत्काल पूर्ण मंगलकारी होता है। ऐसा कहकर नंदरानी भक्तिभाव से मुनि के सामने खड़ी हो गई। उस सती ने नंदराय जी को बुलाने के लिए चर भेजा। यशोदा जी की पूर्वोक्त बातें सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे। उनके शिष्य समूह भी हास की छटा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जोर जोर से हंस पड़े। तब उन शुद्ध बुद्धि महामुनि गर्ग ने यथार्थ हित कर नीति युक्त एवं अत्यंत आनंददायक बात कही। श्री गर्ग जी बोले, देवी तुम्हारा ये सम्योचित वचन अमृत के समान मधुर है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है उसका स्वभाव भी वैसा ही होता है। समस्त गोप रूपी कमल वनों के विकास के लिए गोपराज गिरि भानु सूर्य के समान हैं। उनकी पत्नी का नाम सती पद्मावती है, जो साक्षात पद्मा लक्ष्मी के समान है। उन्हीं की कन्या तुम यशोदा हो, जो अपने यश की वृद्धि करने वाली हो। भद्रे, नंद और तुम जो कुछ भी हो वह मुझे ज्ञात है। ये बालक जिस प्रयोजन से भूतल पर अवतीर्ण हुआ है वह सब मैं जानता हूं। निर्जन स्थान में नंद के समीप मैं सब बातें बताऊंगा। मेरा नाम गर्ग है। मैं चिरकाल से यदुकुल का पुरोहित हूं। वसुदेव जी ने मुझे यहां ऐसे कार्य के लिए भेजा है जिसे दूसरा कोई नहीं कर सकता। इस बीच में गर्ग जी का आगमन सुनते ही नंद राय जी वहां पर आ पहुंचे। उन्हें दंड की भांति पृथ्वी पर माथा टेक कर उन मुनीश्वर को प्रणाम किया, साथ ही उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाया। उन सब ने उन्हें आशीर्वाद दिए। इसके बाद गर्ग जी आसन से उठे और नंद यशोदा को साथ लेकर श्रम में अंतःपुर में गए। उस निर्जन स्थान में गर्ग, नंद और पुत्र सहित यशोदा, इतने ही लोग रह गए थे। उस समय गर्ग जी ने ये गूढ़ बात कही। गर्ग जी बोले, नंद मैं तुम्हें मंगलकारी वचन सुनाता हूं। वसुदेव जी ने जिस प्रयोजन से मुझे यहां भेजा है उसे सुनो। वसुदेव ने सूतिकागार में आकर अपना पुत्र तुम्हारे यहां रख दिया है और तुम्हारी कन्या वे मथुरा ले गए हैं। ऐसा उन्होंने कंस के भय से किया है। ये पुत्र वसुदेव का है और जो इससे ज्येष्ठ है वह भी उन्हीं का है। ये निश्चित बात है। इस बालक का अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार करने के लिए वसुदेव ने गुप्त रूप से मुझे यहां भेजा है। अतः तुम ब्रज में इन बालकों के संस्कार की तैयारी करो। तुम्हारा ये शिशु पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है और माया से इस भूतल पर अवतीर्ण होकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए उद्यमशील है। ब्रह्मा जी ने इसकी आराधना की थी, अतः उनकी प्रार्थना से ये भूतल का भार हरण करेंगे। इस शिशु के रूप में साक्षात राधिका वल्लभ गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। वैकुंठ में जो कमलाकांत नारायण हैं तथा शेरद्वीप में जो जगत पालक विष्णु निवास करते हैं वे भी इन्हीं में अंतर्भूत हैं। महर्षि कपिल तथा इनके न्यान अंश ऋषि नर नारायण भी इससे भिन्न नहीं हैं। ये सब के तेजो की राशि हैं। वह तेजो राशि ही मूर्तिमान होकर उनके यहाँ अवतीर्ण हुई है। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव को अपना रूप दिखाकर शिशु रूप हो गए और सूत कागार से इस समय तुम्हारे घर में आ गए। ये किसी योनि से प्रकट नहीं हुए हैं, अयोनिज रूप से ही भूतल पर प्रकट हुए हैं। इन श्री हरि ने माया से अपनी माता के गर्भ को वायु से पूर्ण कर रखा था, फिर स्वयं प्रकट होकर अपने उस दिव्य रूप का वासुदेव जी को दर्शन कराया और फिर शिशु रूप होकर वे यहां पर आ गए। गोपराज, युग युग में इनका भिन्न भिन्न वर्ण और नाम है। ये पहले श्वेत रक्त और पीत वर्ण के थे, इसमें कृष्ण वर्ण होकर प्रकट हुए हैं। सतयुग में इनका वर्ण श्वेत था, ये तेज पुंज से आवृत होने के कारण अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते थे। त्रेता में इनका वर्ण लाल हुआ और द्वापर में ये भगवान पीत वर्ण के हो गए। कलयुग के आरंभ में इनका वर्ण कृष्ण हो गया। ये श्रीमान तेज की राशि हैं, परिपूर्तम ब्रह्म हैं, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। कृष्ण पद में जो ककार है वह ब्रह्मा का वाचक है, ऋकार है वो शेषनाग का वाचक है, मूर्धन्य शकार शिव का है और नकार धर्म का बोधक है, और अंत में जो अकार है वह शेदीप निवासी विष्णु का वाचक है, तथा विसर्ग नर नारायण अर्थ का बोधक माना गया है। ये श्री हरि उपयुक्त सब देवताओं के तेज की राशि हैं, सर्वस्वरूप सर्वाधार तथा सर्व बीज हैं, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। कृष्ण शब्द निर्माण का वाचक है, नकार मोक्ष का बोधक है और अकार अर्थ दाता है। ये श्री हरि निर्माण मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। कृष्ण का अर्थ है निश्चेष्ट, न का अर्थ है भक्ति और अकार का अर्थ है दाता। भगवान निष्कर्म भक्ति के दाता हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ है कर्मों का निर्मूलन, न का अर्थ है दास्य भाव और अकार प्राप्ति का बोधक है। वे कर्मों का समूल नाश करके भक्ति की प्राप्ति कराते हैं, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। नंद, भगवान जी के अन्य करोड़ों नामों का स्मरण करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है वे सब केवल कृष्ण नाम का स्मरण करने से मनुष्य अवश्य प्राप्त कर लेता है। कृष्ण नाम के स्मरण का जैसा पुण्य है उसके पुण्य और श्रवण से भी वैसा ही पुण्य होता है। श्री कृष्ण के कीर्तन श्रवण और स्मरण आदि से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु के सब नामों में कृष्ण नाम की सबकी अपेक्षा सारतम वस्तु और प्रातपर तत्व हैं। कृष्ण नाम अत्यंत मंगल में सुंदर तथा भक्तिदायक है। ककार के उच्चारण से भक्त पुरुष जन्म मृत्यु का नाश करने वाले कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ऋकार के उच्चारण से भगवान जी का अनुपम दास्य भाव प्राप्त होता है। शकार के उच्चारण से उनकी मनवांछित भक्ति सुलभ होती है और नकार के उच्चारण से तत्काल ही उनके साथ निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है, और विसर्ग के उच्चारण से उनके सारूप्य की उपलब्धि होती है, इसमें संशय नहीं है। ककार का उच्चारण होते ही यमदूत कांपने लगते हैं, ऋकार का उच्चारण होने पर वह ठहर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते, और शकार के उच्चारण से पातक, नकार के उच्चारण से रोग तथा अकार के उच्चारण से मृत्यु, ये सब निश्चय ही भाग खड़े होते हैं, क्योंकि वे नाम उच्चारण से डरते हैं। ब्रजेश्वर, श्री कृष्ण नाम के स्मरण कीर्तन और श्रवण के लिए उद्योग करते ही श्री कृष्ण के किंकर गोलोक से विमान लेकर दौड़ पड़ते हैं। विद्वान लोग शायद भूतल के धूली कणों को गणना कर लें, परंतु नाम के प्रभाव की गणना करने में सतपुरुष भी समर्थ नहीं है। पौर काल में भगवान शंकर के मुख से मैंने इस श्री कृष्ण नाम की महिमा सुनी थी। मेरे गुरु भगवान शंकर ही श्री कृष्ण के गुणों और नामों का प्रभाव कुछ कुछ जानते हैं। ब्रह्मा, अनंत, धर्म, देवता, ऋषि, मनु, मानव, वेद और संत पुरुष श्री कृष्ण नाम महिमा की 16वीं कला को भी नहीं जानते हैं। नंद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्र की महिमा का अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है। इसे मैंने गुरुजी के मुख से सुना था। कृष्ण पीताम्बर कंसध्वंसी विष्टश्रवा देवकी नंदन श्रीश यशोदानंदन हरि सनातन अच्युत विष्णु सर्वेश सर्वरूप धृक सर्व आधार सर्वगति सर्व कारण कारण राधा बंधु राधिका आत्मा राधिका जीवन राधिका सहचरी राधा मानस पूरक राधा धन राधिकांग राधिका असक्त मानस राधा प्राण राधिकेश राधिका रमन राधिका चित्चोर राधा प्राण अधिक प्रभु परिपूर्णतम ब्रह्म गोविंद और गरुड़ध्वज। नंद, ये श्री कृष्ण के नाम जो तुमने मेरे मुख से सुने हैं हृदय में धारण कर लो। सुबेशन, ये नाम जन्म तथा मृत्यु के कष्ट को हर लेने वाले हैं। तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र के नाम का महत्व जैसे मैंने सुना था वैसा यहां बताया। अब ज्येष्ठ पुत्र हलधर के नाम का संकेत मेरे मुंह से सुनो। ये जब घर में थे उस समय उस घर का संकर्षण किया गया था, इसलिए इनका नाम संकर्षण हुआ। वेदों में ये कहा गया है कि इनका कभी अंत नहीं होता, इसलिए ये अनंत कहे गए हैं। इनमें बल की अधिकता है, इसलिए इनको बलदेव कहते हैं। हल धारण करने से इनका नाम हली हुआ है। नील रंग का वस्त्र धारण करने से इन्हें शितिवासा नीलांबर कहा गया है। ये मूसल को आयुध बनाकर रखते हैं, इसलिए मूसली कहे गए हैं। रेवती के साथ इनका विवाह होगा, इसलिए साक्षात रेवती रमन है। रोहिणी के गर्भ से वास करने से इन महाबुद्धिमान संकर्षण को रोहिणी कहा गया है। इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्र का नाम जैसा मैंने सुना था वैसा बताया है। नंद, अब मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम अपने भवन में सुखपूर्वक रहो। ब्राह्मण की ये बात सुनकर नंद जी स्तब्ध रह गए। नंदपत्नी भी निश्चेष्ट हो गई, वे बालक स्वयं हंसने लगा। तब नंद ने गर्ग जी को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ लिए और भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर विनय पूर्वक कहा। नंद जी बोले, ब्राह्मण, यदि आप चले गए तो कौन महात्मा इस कर्म को कराएंगे, अतः आप स्वयं ही शुभ दृष्टि करके इन बालकों का नामकरण एवं अन्नप्राशन संस्कार कराइए। राधा बंधु से लेकर राधा प्राण अधिकाधिक तक जो नाम समूह बताए गए हैं उनमें जो राधा नाम आया है वह राधा कौन है और किसकी पुत्री है। नंद की ये बात सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे और बोले, ये परम निगूढ़ तत्व एवं रहस्य की बात है जिसे तुम्हें बताऊंगा। श्री गर्ग जी बोले, नंद सुनो, मैं पुरातन इतिहास बता रहा हूं। यह वृत्तांत पहले गोलोक में घटित हुआ था, उसे मैंने भगवान शंकर जी के मुख से सुना है। किसी समय गोलोक में श्री दामा का राधा के साथ लीला प्रेरित क्लय हो गया। उस कलह के कारण श्री दामा के शाप से लीलावश गोपी राधा को गोकुल में आना पड़ा। इस समय वे वृष भानु गोप की बेटी हैं और कलावती उनकी माता है। राधा श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई है और वे अपने स्वामी के अनुरूपी परम सुंदरी सती है। ये राधा गोलोक वासिनी है, परंतु इस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से यहाँ अयोनी संभवा होकर प्रकट हुई है। ये ही देवी मूल प्रकृति ईश्वरी है। इन सती साधी राधा ने माया से माता के गर्भ को वायु पूर्ण करके वायु के निकलने के समय स्वयं शिशु विग्रह धारण कर लिया। ये साक्षात कृष्ण माया है और श्री कृष्ण के आदेश से पृथ्वी पर प्रकट हुई हैं। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी प्रकार व्रज में राधा बढ़ रही हैं। श्री कृष्ण के तेज के आधे भाग से वे मूर्तिमती हुई हैं। एक ही मूर्ति दो रूपों में विभक्त हो गई है। इस भेद का निरूपण वेद में किया गया है। ये स्त्री है, वे पुरुष हैं, कि वह वे ही स्त्री है और ये पुरुष हैं, इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। दो रूप हैं और दोनों ही स्वरूप गुण और तेज की दृष्टि से समान हैं। प्राकर्म बुद्धि ज्ञान और संपत्ति की दृष्टि से भी उनकी न्यूनता और अधिकता नहीं है, किंतु वे गोलोक से यहाँ पहले आई हैं, इसलिए अवस्था में श्री कृष्ण से कुछ अधिक हैं। श्री कृष्ण सदा राधा का ध्यान करते हैं और राधा भी अपने प्रीतम का निरंतर ध्यान करती है, स्मरण करती है। राधा श्री कृष्ण के प्राणों से निर्मित हुई हैं और ये श्री कृष्ण राधा के प्राणों से मूर्तिमान हुए हैं। श्री राधा का अनुसरण करने के लिए ही इनका गोकुल में आगमन हुआ है। पूर्व काल में गोलोक में श्री हरि ने भी जो प्रतिज्ञा की थी उसे सार्थक बनाने के लिए कंस के भय का बहाना लेकर इनका गोकुल में आगमन हुआ है। केवल प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए ही ये ब्रज में आए हैं। भय तो छलना मात्र है, जो भय के भी स्वामी हैं उन्हें किसी से भय हो सकता है? सामवेद में राधा शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है। पहले नारायण देव ने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को वह व्युत्पत्ति बताई, फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भगवान शंकर को उनका उपदेश दिया। तत्पश्चात पूर्व काल में कैलाश शिखर पर विराजमान महेश्वर ने मुझको वह व्युत्पत्ति बतलाई, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं उनका दर्शन करता हूं, मैं उनका वर्णन करता हूं, सुनो। राधा शब्द की व्युत्पत्ति देवताओं, असुरों और मनरिंद्रों को भी अभिष्ट है तथा वे सबसे उत्कृष्ट तथा मोक्षदायिनी है। राधा का रेफ करोड़ों जन्मों के पाप और शुभ अशुभ कर्म भोग से छुटकारा दिलाता है। आकार गर्भवास मृत्यु तथा रोग को दूर करता है। धकार आयु की हानि का और आकार भाव बंधन का निवारण करता है। सदा नाम के श्रवण समरण और कीर्तन से उक्त सारे दोषों का नाश हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। राधा नाम का रेफ श्री कृष्ण के चरणार विंदों में निश्चल भक्ति तथा दास्य भाव प्रदान करता है। आकार सर्वांचित सदा अनंत स्वरूप संपूर्ण सिद्ध समुदाय रूप एवं ईश्वर की प्राप्ति कराता है। धकार श्री हरि के साथ उन्हीं की भांति अनंत काल तक सहवास का सुख समान ऐश्वर्य सारूप्य तथा तत्व ज्ञान प्रदान करता है। आकार श्री हरि की भांति तेजो राशि दान राशि योग शक्ति योगमति तथा श्रद्धा श्री हरि की समृद्धि का अवसर देता है। श्री राधा नाम के श्रवण समरण और कीर्तन का सुयोग मिलने से मोहजाल पाप रोग शोक मृत्यु और यमराज सभी कांप उठते हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री राधा माधव के नाम की यत किंचित व्याख्या जो गुरु मुख से सुनी थी वह मैंने यथा ज्ञान यहां बताई है। इन नामों के संपूर्ण रूप से व्याख्या करने में मैं असमर्थ हूं। नंद यहां पास ही वृंदावन में श्री राधा और माधव का विवाह होगा। साक्षात जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा पुरोहित होकर अग्नि देव को साक्षी बनाकर प्रसन्नता पूर्वक ये वैवाहिक कार्य संपन्न करेंगे। श्री कृष्ण के द्वारा जो बाल लीलाएं होने वाली हैं उनमें से मुख्यतः ये है, कुबेर पुत्र का उद्धार, गोपियों के घर में माखन चुरा कर उनका भक्षण, ताल वन में ताल फल का भोजन और धेनुकासुर का वध, बकासुर केशी और प्रलंबासुर खेल खेल में ही विनाश तीज पत्नियों का उद्धार, उनके दिए हुए मिष्टान और पान का भोजन, इंद्रयाग की परंपरा का भंजन, इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा, गोपियों के वस्त्रों का अपहरण, उनके व्रत का संपादन, पुनः उन्हें वस्त्र अर्पण तथा मनवांछित वरदान देने का कार्य करके ये श्याम सुंदर अपनी लीलाओं से उनके चित्त को चुरा लेंगे, उन्हें सर्वथा अपने अधीन कर लेंगे। तदंतर इनके द्वारा अत्यंत रमणीय रास उत्सव का आयोजन होगा जो सबका आनंद वर्धन करेगा। शरद और वसंत ऋतु में रात के समय पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर रासमंडल में गोपियों को नूतन प्रेम मिलन का एक सुख प्रदान करके ये श्याम सुंदर उनका मनोरथ पूर्ण करेंगे। फिर कौतूहलवश उनके साथ जल विहार भी करेंगे। तत्पश्चात श्री दामा के शाप के कारण इनका गोप गोपियों तथा श्री राधा के साथ 100 वर्षों के लिए वियोग हो जाएगा। उस समय ये मथुरा चले जाएंगे और वहाँ इनका नाम गोपियों के लिए शोक वर्धक होगा। उसमें पुनः ये उनके पास आकर उन्हें समझा बुझा कर धैर्य बंधाएंगी और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। उस प्रबोधन और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ये रथ तथा सारथी अक्रूर की रक्षा करेंगे। फिर रथ पर आरूढ़ होकर पिता भाई एवं ब्रजवासियों के साथ जमुना जी को लांघकर व्रज से मथुरा को पधारेंगे। मार्ग में जमुना जी के जल के भीतर अक्रूर को अपने स्वरूप का दर्शन कराकर उन्हें ज्ञान देंगे। फिर सायंकाल मथुरा में पहुंचकर कौतूहलवश नगर में घूम घूम कर सबको दर्शन देंगे। माली दर्जी और कुब्जा को भावंदन से मुक्त करेंगे। शंकर जी के धनुष को तोड़कर यज्ञ भूमि का दर्शन करेंगे। फिर कुल्यापीठ हाथी और मनों का वध करने के पश्चात अपने सामने राजा कंस को देखेंगे और तत्काल उसका विध्वंस करके माता पिता को बंधन से छुड़ाएंगे। तंतर तुम सब गोपों को समझा बुझा कर लौटाएंगे। कंस के राज्य पर उग्रसेन का अभिषेक करेंगे। कंस के बंधु बांधवों को ज्ञान उपदेश देकर उनका शोक दूर करेंगे। इसके बाद अपने भाई का और अपने उपनयन संस्कार कराकर गुरु के मुख से विद्या ग्रहण करेंगे। गुरु जी को उनका मरा हुआ पुत्र ला कर देंगे और फिर घर लौट आएंगे। इसके बाद राजा जरासंध के सैनिकों को चकमा देकर दुरात्मा काल यवन का वध, द्वारकापुरी का निर्माण, मुचकंद का उद्धार तथा यादों सहित द्वारकापुरी को प्रस्थान करेंगे। वहां कौतूहलवश स्त्री समूह के साथ विवाह करके उनके साथ क्रीड़ा विहार करेंगे। उनका तथा उनके पुत्र पुत्रादि सौभाग्य वर्धन करेंगे। मणि संबंधी मिथ्या कलंक का मार्जन, पांडवों की सहायता, भूभार हरण, धर्मपुत्र तथा युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ का लीलापूर्वक गंधमाधन संपादन, पारिजात का अपहरण, इंद्र के गर्व का गंजन, सत्यभामा के व्रत की पूर्ति, बाणासुर की भुजाओं का खंडन, शिव के सैनिकों का मर्दन, महादेव जी को झृंबनंत से बांधना, बाणपुत्री उषा का अपहरण, अनिरुद्ध को बाणासुर के बंधन से छुटकारा दिलाना, वाराणसीपुरी का दहन, ब्राह्मण की दृढ़ता का दूरी काल, एक योजन के मरे हुए पुत्र को लाकर उन्हें देना, दुष्टों का दमन आदि कराना तथा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से तुम ब्रजवासियों के साथ पुनः मिलना इत्यादि कर्म करके ये श्री कृष्ण श्री राधा के साथ फिर ब्रज में आएंगे। तंतर अपने नारायण अंश को द्वारकापुरी में भेजकर ये जगदीश और गोलोकनाथ यहां राधा के साथ समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करेंगे और व्रजवासियों एवं राधा को साथ लेकर शीघ्र ही गोलोक धाम में पधारेंगे। नारायण देव तुम्हें साथ लेकर वैकुंठ पधारेंगे। नर नारायण नामक जो दो ऋषि हैं वे धर्म के घर को चले जाएंगे तथा शेर द्वीप निवासी विष्णु शीत सागर को पधारेंगे। नंद, इस प्रकार भविष्य में होने वाली लीलाओं का वर्णन मैंने किया, ये वेद का निश्चित मत है। अब इस समय जिस उद्देश्य से मेरा आना हुआ है उसे बताता हूँ, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वेला में इन बालकों का संस्कार करो। उस दिन गुरुवार है, रेवती नक्षत्र है, चंद्र और तारा शुद्ध है, मीन के चंद्रमा है, उस पर लग्नेश की पूर्ण दृष्टि है, उत्तम वाणिज नामक कारण है और मनोहर शुभ योग है। वह दिन परम दुर्लभ है, उसमें सभी उत्कृष्ट एवं उपयोगी योगों का उदय हुआ है, अतः पंडितों के साथ विचार करके उस दिन प्रसन्नतापूर्वक संस्कार कर्म का संपादन करें। ऐसा कहकर मुनीश्वर गर्भ बाहर आकर बैठ गए। नंद और यशोदा को बड़ा हर्ष हुआ और वे संस्कार क्रम के लिए तैयारी करने लगे। इसी समय गर्ग जी को देखने के लिए गोप गोपियां और बालक बालिकाएं नंद भवन में आई। उन्होंने देखा मुनि श्रेष्ठ गर्ग मध्यान काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। शिष्य समूहों से घिरकर ब्रह्म तेज से उद्भासित हो रहे हैं और प्रश्न पूछने वाले किसी सिद्ध पुरुष को वे प्रसन्नतापूर्वक गूढ़ योग का रहस्य समझा रहे हैं। नंद भवन की एक एक सामग्री को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं और योग मुद्रा धारण किए सन सिंहासन पर बैठे हैं। ज्ञानमय दृष्टि से भूत वर्तमान और भविष्य को भी देख रहे हैं। वे मंत्र के प्रभाव से अपने हृदय में परमात्मा के जिस सिद्ध स्वरूप को देखते हैं उसी को मुस्कुराते हुए शिशु के रूप में बाहरी यशोदा की गोद में देख रहे हैं। महेश्वर के बताए हुए ध्यान के अनुसार जिस रूप का उन्हें साक्षात्कार हुआ था उसी पूर्ण काम परमात्म स्वरूप का अत्यंत प्रीतिपूर्वक दर्शन करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए वे पुलकित शरीर से भक्ति के सागर में निमग्न दिखाई देते थे। योगचर्या के अनुसार मन ही मन भगवान जी की पूजा और प्रणाम करते गोप गोपिकाओं ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और गर्ग जी ने भी उन सबको आशीर्वाद दिया। तदंतर मुनि अपने आसन पर विराजमान हुए और वे समागत स्त्री पुरुष अपने अपने घर को चले गए।